thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος, Καμίλε. Συγγνώμη, παιδιά, έχουν φτάσει καπνοί εδώ πέρα από το λουτράκι. Θάνο, μπορείς να δώσεις λίγο, να βάλεις λίγο σιρήνα από πίσω να ακούμε πιο δραματικός, ότι είναι ανταπόκριση από τις φωτιές. Εντάξει, λοιπόν, καλησπέρα. Πώς είναι η σιρήνα? Άστο ρε Θάνο, τώρα χάθηκε η ευκαιρία να κάνει την πιστική σιρήνα. Σκέφτηκα σιρήνα περιπολικού, δεν μας κάνει. Συναγερμός αυτοκινήτου δεν μας κάνει, αυτά που μου έρχονται. Λοιπόν, ο Θάνος και ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα. Σχολιάζει ο Τάσος εδώ μεταξύ στο GR, όπως Τζέλα Δελαφράγκα. Χαιρόμαστε που υπάρχει αυτό το επίπεδο στο chat πάρα πολλές φορές. Ποιο είναι Τζέλα Δελαφράγκα? Το κλάμα βγήκε από το Παράδεισο. Οκ. Okay. Καλός ελληνικός κινηματογράφος. Μπράβο. Το Τζέλα Δέλτα δεν είχε φουγάρα. Μάλιστα. Ακατά. Όχι, σε έχω. Δεν είναι σαν να μιλάς για αθλητικά δηλαδή. Όχι. Είναι πιο κοντά σε αυτό που θα σου άρεζε. Να το δεις. Άρεσε. Λοιπόν, πνίγηκε στο βήχα το πεντάλεπτο της αισιοδοξίας. Ναι, κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, όσοι δεν είδατε χθες το βράδυ Τσιριτσάντζουλες, να δείτε. Εγώ το χάρηκα. Ήμουν έτσι κάπως ανήσυχος πώς θα είναι. Δεν το είχα δει. Είχα δει ένα κομμάτι μόνο. Εκεί που ήμουν και εγώ. Αλλά το υπόλοιπο δεν το είχα δει. Και μου άρεσε που λέει και ο Θάνος εδώ πέρα. Λοιπόν, Θάνο. Καταλαβαίνω γιατί το ηρωνεύεις, το άρεσε. Δεν το λέμε. Ποιοι? Στην Αθήνα. Γιατί? Δεν έχει γιατί. Παρατατικό είναι... τι βάζετε? Άρεσε. Γιατί? Λέω απλώς ότι είναι το πιο όταν λαγιά. Όταν θες να πεις ότι για κοίτα, μεγάλο ρε, χρονικό κοίτα, διάστημα. Τώρα, κοίτα. Έχω ξανακάνει αυτή. Εδώ κάνω κουβέντα. Δεν έχω πρόβλημα. Είναι πιο ψαγμένια από το σουβλάκι καλαμάκι και όλο το υπόλοιπο. Ναι. Ότι δεν έχει παρατατικό. Ναι, ο παρατατικός κάπως πρέπει να γίνει. Σύμφωνο. Για το παν έχω άλλη θεωρία. Σε ακούω. Ότι αν θες το πήγαινε είναι πιο μεγάλο. Οπότε θες κάτι πιο. Ρε πάνε τραβά. Επειδή έχει το πάνε ναι. Είναι πιο άμεσο. Ρε πάνε ρε. Ναι, okay. Αλλά okay. Στο άρεζε είναι στα ζητήματα που είμαι πιο κάθετος. Θέλω να ξέρεις ότι δεν σε κατηγορώ γι' αυτό. Απλώς επισημαίνω ότι πρόκειται για το πιο λαλιά. Και μου φαίνεται ότι είναι πλούτος της ελληνικής γλώσσας. Εμένα ο Κωνσταντίνος μου θύμισε Ρίτσαρντ Λιούις. Εντάξει, από Στάθη Ψάλτη που μου έχουν πει, καλό είναι. Είχαμε τελειώσει μια παράσταση και ήταν σε πλατεία και είχε τραπέζια από κάτω. Οπότε με σταματάει κάποιος, μου λέει, ρε φίλε, πολύ ωραίος, πολύ ωραίος, μου θύμισες Στάθη Ψάλτη. Και λέω, πώς να το εκλάβω τώρα αυτό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, του είπα, είναι, το ανθρώπου. Είναι το πώς το λέει ο άλλος. Όχι, το είπε για καλό. Ναι, αυτό, οπότε το δέχεις ως κοπλιμέντο. Το είπε δεν ήταν καλό. Γραπτό που ναι. Θα έλεγες, δεν ξέρω τώρα τι εννοεί. Έχει και το πολύ καλός, μια χαρά. Ναι, ναι. Λοιπόν, Θάνο, να ξεκινήσουμε, λες, με εκείνο το νομοσχεδιάκι της κυβέρνησης. Mm-hmm. Ξέρεις τώρα, εκείνο που, πώς να το πω τώρα, πώς το υπερασπίζεσαι αυτό, θες. Η ελληνική οικογένεια, ναι, ξεκινάς έτσι. Λες, οικογένεια, παιδιά, είναι μπαμπάς, μαμά, παιδιά, αφήστε τώρα. Αυτό είναι μια τακτική. Ναι. Δεύτερη τακτική, αποκρύπτει στην έκθεση του ΟΗΕ. Όχι, δεύτερη τακτική είναι όπως το έθεσε ο Γιάννης Λοβέρδος. Μ' αρέσουν θα αυτά. Πήγαινα εκεί. Ναι, εμένα μ' αρέσουν τέτοιες φωνές. Γιάννης Λοβέρδος, Άρης Πορτοσάλτε. Είναι η ομοία αλήθεια. Δεν μου ο ένας επειδή δεν είναι επίσημα στέλεχος της Νουδού, άλλος επειδή είναι ο Γιάννης Λοβέρδος. Κατά το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή ο Πορτοσάλτε τώρα ήταν. Ναι, αλλά εκείνο για τα νοσοκομεία, ας πούμε, δεν μπορεί να το πει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβες, με την πανδημία. Πόσο Πορτοσάλτε λοιπόν είχε πει ότι μετά την πανδημία θα τους κάνουμε τους γιατρούς, που είναι η τακτική της Νουδού, αλλά δεν το λένε φωναχτά. Έτσι εδώ ο Γιάννης Λοβέρδος είπε ότι αν ο πατέρας κακοποιεί τη μητέρα, το παιδί έχει δικαίωμα και στους δύο γονείς. Και υπάρχει και αυτό ως επίκαιρμα, δηλαδή μπορεί να κακοποιεί μόνο τη μητέρα. Το παιδί μπορεί να μην το κακοποιεί. Με τι θέλετε τώρα. Και μετά φταίει και η μητέρα που φορτώνει τη δική της κακοποίηση στο παιδί. Καταλαβαίνετε, συχνά φταίει η μητέρα ή η γυναίκα. Αυτό τώρα, εσύ πώς το αξιολογείς? Πιστεύεις ότι ήταν μια ευθεία υπεράσπιση κακοποιητών ή είναι τόσο ηλίθιος που ό,τι και να του βάλεις να υπερασπιστεί καταλήγει να δίνει επιχειρήματα στον άνθρωπο? Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αποδίδουμε σε ηλίθιο αφέλεια ή οτιδήποτε άλλο. Τι είναι ευθεία υπεράσπιση κακοποιητών, παιδί μου? Έχει τη θέση που. Είπε αυτό που είναι, έχει τη θέση που έχει. Τα κίνητρα μας αφήνουν αδιάφορους. Δηλαδή αυτό το λέμε πάντα. Ναι, διαχρονικό. Ότι είναι η ομοία αλήθεια που λέμε τώρα. Σημασία έχει τι κάνεις. Υπερασπίζεσαι με αυτόν τον τρόπο ένα τέτοιο νομοσχέδιο μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Το αν τα πιστεύεις και τι εννοείς και να μας εξηγήσει τώρα τι εννοεί για να κάνει τη διευκρίνηση, εκεί δεν μας ενδιαφέρει. Μετά το άλλο. Όπως με τον Πατέλη, ας πούμε, πρόσφατα με τα διδακτορικά. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι είπε, το είπε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, δεν υπήρχε μοντάζ, δεν υπήρχε τίποτα. Πήγε να το μαζέψει μετά τα βρυσίδια, τα καντήλια. Αυτό δεν μπορείς να το αξιολογείς έτσι. Και αυτό είναι μια άλλη τακτική που έχουμε και έχουμε και την τακτική που είπες Κωνσταντίνε, νούμερο 3, αποκρύπτω έκθεση του ΟΗΕ. Γιατί σου λέει πού θα την ξεθάψουν τώρα. Ακόμη και αν υπάρχει σύσταση για τη δημοσιοποίησή της. Είναι τρομερό ότι ασκείται η πολιτική κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, για το ζήτημα της κακοποίησης, για το ζήτημα των... Παίρνει κάτι καλώδια, ρε παιδιά, και με αποσυντονίζει. Εντάξει, Κωνσταντίνε, ναι. Για το ζήτημα των... Δεν υπάρχει κάμερα, δεν μπορεί να αποδειχθεί αυτό. Είναι, εντάξει, έτσι ισχυρίζεται. Λοιπόν, για το ζήτημα της κακοποίησης υπάρχει μια συζήτηση, ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης έχει εστιάσει εκεί. Υπήρχε μια κριτική στην έκθεση του ΟΗΕ, η οποία εστιάζει σε συγκεκριμένα σημεία, σε συγκεκριμένα άρθρα για την παραβίαση διεθνών συνθήκων, σε σημεία που πρέπει να επανεξεταστούν. Και είναι χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η Νέα Δημοκρατία, ότι υπάρχει από τη μια μεριά αυτό το μείγμα ομότητας και βλακεία, θα με επιτρέψεις να πω, χωρίς να την επικαλούμε αθωωτικά τη βλακεία, αλλά οπωσδήποτε είναι και μια υπεράσπιση χαμηλού επίπεδου. Δεν είναι μια πονηρή υπεράσπιση, είναι ο άλλος ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι λέει απέναντι πλευρά. Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν υπάρχει η ελάχιστη στοιχειώδη σοβαρότητα αυτή που θα επέβαλε να λάβεις υπόψη σου τις συστάσεις αυτές, την κριτική, να τη δημοσιοποιήσεις και να απαντήσεις. Και λειτουργεί με έναν τρόπο σαν να είμαστε σε ένα περιβάλλον όπου θα μπορούσε αυτό να περάσει κάπως, ξέρω εγώ, στη ζούλα. Τώρα την έρθει γιατί την μπλέκεις. Εντάξει. Συγγνώμη για αυτό. Ναι, και περνάει από ό,τι φαίνεται, εντάξει, το γνωστό πρόβλημα της υπεροπλίας της επικοινωνιακής της Νούντου στα ΜΜΕ. Πόσοι θα το δημοσιεύσουν, οι βουλευτές συνεχίζουν, ακούγαμε στη συνέχεια και τη συζήτηση στη Βουλή, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το κατήγγειλε ο Ραγκούς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά κυκλοφόρησε, την είχε δημοσιεύσει ο ΙΕ, έτσι το μάθαμε. Δημοσιεύτηκε στη σελίδα του ΙΕ, ημερομηνία 17 Μαΐου, και έχει μέσα παρακαλείτε να δώσετε αυτή την επιστολή μας και στα υπόλοιπα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου, στους βουλευτές. Τουλάχιστον μην απαντήσεις, πες ρε παιδιά ότι είναι και αυτό στα χαρτιά του νομοσχεδίου, να καταγραφεί. Ο Τσιάρας το έκανε βαβά. Συνέχιζαν οι βουλευτές να λέει, και είναι φοβερό. Δηλαδή, σκεφτόμουν, άκουγα μετά βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να λένε και σας καλώ να το υπερψηφίσετε γιατί είναι ένα μεγάλο βήμα κλπ. Πώς μπορείς μετά από αυτό να βγαίνεις, είναι μια αφελής και ένα αφελές και ρητορικό ερώτημα. Και δεν είναι μόνο ο ΟΗΕ, απλώς έχει το θεσμικό κομμάτι του, στέλνει επιστολή το αρμόδιο τμήμα τέλος πάντων του ΟΗΕ για την βία κατά των γυναικών κλπ. Και η κυβέρνηση το κρύβει. Είναι ένα από τα πολλά. Χθες λέγαμε το ίδιο για την παιδοψυχιατρική εταιρεία. Λένε μονίμως το νομοσχέδιο αφορά τα δικαιώματα του παιδιού. Λένε απέναντι στο νομοσχέδιο παιδί δεν αφορά τα δικαιώματα του παιδιού. Ακόμα και η πιο μετριοπαθής κριτική σε αυτό το νομοσχέδιο λέει πολύ απλά ότι αφορά τα δικαιώματα των γονιών. Το παιδί το αφήνουμε στην άκρη και προσπαθούμε τώρα να λύσουμε οριζόντια δικαιώματα γονιών. Δεν είναι η σωστή προσέγγιση αυτή. Και λέω το πιο μετριοπαθές, που κατά τη γνώμη μου είναι και αρκετά μετριοπαθές. Υπερβολικά μετριοπαθές. Διάψευση υπήρξε και ως προς την ίδια τη διαβούλευση, όχι μόνο από την παιδοψυχιατρική εταιρεία και από το ΜΟΒ και από φεμινιστικές οργανώσεις, άλλες που αναφερόταν ότι έχουν συμμετάσχει στην διαβούλευση χωρίς να έχουν συμμετάσχει. Και αυτό δεν είναι μόνο μια δήλωση του Τσιάρα, τύπου ναι, έχω πολλούς φορείς κατά Τραμπ, ξέρω, είχαμε εκεί την παιδοψυχιατρική εταιρεία κλπ. Καταγράφηκε επίσημα σε σελίδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αναφέρουν ότι εμείς διαβουλευτήκαμε με την τάδε, με τη φεμινιστική συλλογικότητα. καλά. Και με το γυναικείο τμήμα της UNICEF, που και αυτό παίζει να μην υπάρχει. Και είναι ακόμα ένα άτομο. Και όλο αυτό γίνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δηλαδή για το συμβολικό του πράγματος. Δηλαδή κάπως τα δικαστικά, κάπως νομικά κείμενα κλπ. Πρέπει να έχουν μία, να βασίζονται κάπου, να πατάνε, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και το αντιδράσεις όπως στις επιστημονικές υπηρεσίες της Βουλής τις βάζω σε δεύτερη μοίρα, όχι γιατί είναι λιγότερο σημαντικές, αλλά γιατί πλέον τις έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή σε κάθε νομοσχέδιο η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής έχει σοβαρές παρατηρήσεις. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα και προχωράει. Και στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, για παράδειγμα, που μου έρχεται τώρα πρώτο-πρώτο στο μυαλό. Αλλά αυτό το πράγμα, μόνο αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω, όπως στα πρώτα είναι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, βουλεύτριες συγκεκριμένα, να καταγγέλουν τον ίδιο τον υπουργό ότι εξυπηρετεί λόμπι. Δεν το είπε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας το είπε σήμερα στη Βουλή, αλλά δεν το είπε πρώτα ο Τσίπρας, το είπε Γιαννάκου. Και αυτό είναι κάτι που μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι πως το είπε ο Λαζόπουλος, δεν θα με κάνουν ένα μαλάκα που διαψεύδει αριστερά-δεξιά ό,τι θέλουν άλλοι να λένε για μένα. Αλλά αν το λένε κυβερνητικοί βουλευτές, πρώην υπουργοί, ξέρω εγώ, είναι κάπως ένα επίπεδο καταγγελίας που μάλλον οφείλει να απαντηθεί, έτσι δεν είναι? Δεν είναι τώρα ότι γυρνάς αριστερά-δεξιά και διαψεύδεις ότι πήρε το αυτί σου κάτι που το έλεγε ένας μεθυσμένος στη στάση του λεωφορείου. Είναι κάτι το οποίο αναφέρεται από στελέχη σημαντικά της παράταξής σου. Ναι. Δεν λέω να διαψευστεί, δηλαδή τώρα τι να διαψεύσει. Όχι, δεν τα πήρα, ας πούμε, δεν έχουν. Αλλά κάπως πρέπει να υπάρξει μια απάντηση που να λαμβάνει υπόψη αυτό που έχει υποθεί. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι εδώ πέρα είναι σωστό ότι είναι θεμελιώδες πρόβλημα ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση αλαζονίας επικοινωνιακής πάρα πολύ δικαιολογημένη, μια χαρά τους πάει. Δηλαδή συζητάμε τώρα ότι έχουν πεθάνει χιλιάδες άνθρωποι και δεν έχουν απολογηθεί ποτέ, γιατί έχουν τα κανάλια να λένε τι καλά που τα πάνε. Οπότε μέσα σε αυτό το περιβάλλον στην πραγματικότητα δεν απαντούν ποτέ και υπάρχει μια τρομερή έφεση στο ψέμα, μια τόσο ανενόχλητη ροπή προς το ψέμα που σε παραξενεύει το θράσος της. Mm-hmm. Κανείς κανονικός άνθρωπος δηλαδή δεν θα μπορούσε με τόση ευκολία να ψεύδεται κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του. Ναι, και για τις ατόπου απαγωγής δεν γίνεται να μην κάνεις τέτοιες σκέψεις. Δηλαδή όλη αυτή η υπόθεση με την συνεπλήνα παρακολουθούμε πάρα πολύ κοντά. Έχει ξεκινήσει, είχε βγει ένα βίντεο που ήταν ο Τσιλιπουνιδάκης, ο ρεπόρτερ, ο τηλεοπτικός, που έλεγε σε μια εκδήλωση αυτών των μπαμπάδων, τέλος πάντων, με καμάρι, ότι ο Τσιάρας έχει μιλήσει μόνο μαζί μας και δεν πρόκειται να μιλήσει με τις φεμινίστρες. Και λες, okay, το λέει ο συγκεκριμένος που εκπροσωπεί, από ό,τι καταλαβαίνω, προσωπικά συμφέροντα αυτή την ομάδα πίεση. Και είναι πολύ σωστό και είναι πολύ λογικό σε τέτοιες περιπτώσεις να υπάρχουν κάποιοι που θέλουν από τη μία και κάποιοι να θέλουν από την άλλη. Απλώς να ξέρουμε τι εξυπηρετεί το καθένα και πόσο ισομερές είναι αυτό να αναπτύσσουν τις θέσεις. Προφανώς σε μια διαβούλευση να αναπτύξουν τις θέσεις και αυτή η ομάδα. Αλλά και λες, okay, είναι μια φράση. Το λαμβάνεις υπόψη. Και μετά προκύπτει, πέρα από τις νομοπαρασκευαστικές που λέγαμε και χθες και όλα τα υπόλοιπα, προκύπτει ότι αυτό που έλεγε τότε ίσχυε. Δεν έγινε διαβούλευση όχι μόνο με τις φεμινιστικές ομάδες, που δεν είναι θεμητό προφανώς, αλλά όχι μόνο αυτό, με φορείς όπως η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία και άλλοι που έχουν τοποθετηθεί. Και αυτό σου λέει γιατί. Μπορώ να ακούσω ένα επιχείρημα που λέει, παιδιά, το οικογενειακό δίκαιο από το 1982 θέλει μία αναθεώρηση. Τι να κάνουμε τώρα? Ας πούμε ναι, μόλον ήταν πολύ προοδευτικό του 1982. Ωραία. Θέλουμε να κάνουμε μία αναθεώρηση σοβαρή για το οικογενειακό δίκαιο, γιατί γενικά αφορά και οικογένειες, αφορά παιδιά. Και καλό θα ήταν να μην νομοθετείς για φίλους σου, για πιο κοντινούς σου, δεν ξέρω. Ακούγοντας μόνο μία συγκεκριμένη πλευρά σε τέτοια ζητήματα. Γενικά δηλαδή, αλλά ειδικά τώρα. Γιατί αλλιώς λες, κάτσε, τι είναι κάποιο οικονομικό σχέδιο που είναι σύμφωνο με την κυβέρνηση κλπ. Τι είναι αυτό? Στο άλλο, εντάξει, με το ΣΕΒ. Το έχουμε καταλάβει, το περιμέναμε, δεν περιμένουμε θα ακούσει δεν ξέρω, το πάμε η κυβέρνηση. Πάντως τα αυτογκόλ είναι χαρακτηριστικά χαμηλής ποιότητας πολιτικού προσωπικού. Δεν προκύπτουν από το ότι δεν είναι υπερασπίσιμες οι θέσεις. Ποτέ δεν είναι, παιδιά. Ποτέ δεν είναι. Και ο Πρετεντέρης τα μνημόνια υπερασπιζόταν, αλλά το έκανε έξυπνα. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή ουσιαστικό. Είναι ζήτημα πολύ απλά, πολύ πολύ χαμηλής ποιότητας προσωπικού. Και αυτό πέρα από την διαφωνία για τα συγκεκριμένα για το νομοσχέδιο. Εγώ λέω ότι σε αυτά, όταν υπάρχει η κριτική, όταν λέει δηλαδή στην επιστολή που αναφέραμε πριν η έκθεση του ΟΗΕ ότι δεν προβλέπεται επαρκής εξέταση για το αν ένα παιδί κινδυνεύει από ενδοοικογενειακή βία με έναν από τους γονείς, ούτε περιλαμβάνει αναφορά στον κίνδυνο κακοποίηση ενός γονιού ή συντρόφου από τον άλλο, προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα προς επίλυση. Υπάρχει ένα πρόβλημα, μια κριτική που ασκείται, η οποία αφορά ένα πάρα πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα και στο οποίο πρέπει να απαντήσεις. Εδώ η τακτική είναι αποσιωπούμε την κριτική και μιλάμε σαν να μην υπάρχει. Απλώς, από όπου και αν προέρχεται, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και απλώς αμολάμε μεγάλα λόγια μετά για μεταρρυθμίσεις και το καθεξής. Ναι, και να απαντάς μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μερικές φορές και εύκολο. Δηλαδή μπορεί να το λέει η μισή κοινωνία και στα λέω ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ πέρα υπήρχε νομίζω μια αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης που έλεγε ότι εσείς λειτουργείτε διχαστικά σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Ο άνθρωπος που έχει κατεβάσει αυτό το πράγμα που περιγράψαμε πριν, συνδιαλεγόμενος μόνο με τη μία πλευρά, λέει την αντιπολίτευση, την όποια αντιπολίτευση, ως διχαστική. Δεν γίνεται. Άλλη μια μόνιμη τακτική της κυβέρνησης είναι τα κλασικά που συναντάμε τώρα. Σαν το εκείνο το διάγγελμα του Μητσοτάκη μετά τη Νέα Σμύρνη. Όχι στο διχασμό, διχασμός. Όσο δεν πάει. Και για να το κάνοντας τον κύκλο, γιατί ξεκινήσαμε Γιάννη Λοβέρδο, υπάρχει και το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή δεν κρύβεται ότι υπάρχει μια αντίληψη πως ό,τι και να έχει συμβεί, το παιδί είναι καλύτερα και με τους δύο γονείς. Αυτό, η ελληνική οικογένεια κλπ. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να ισχύει, μακάρι να μπορούν να συνεννοηθούν. Προφανώς το οικογενειακό δίκαιο υπάρχει για πρώην συντρόφους που δεν μπορούν με τον καλύτερο τρόπο να συνεννοηθούν. Τώρα θυμίζεται τόσο οριζόντια και όχι κατά περίπτωση, όπως και αυτό το λέει ο ΙΕ. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και αφορά και πάρα πολλούς, ίσως χιλιάδες, ξέρω, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Το μπόνους όλα αυτά, το κερασάκι στην τούρτα, μια που κάνουμε τώρα μια αποτίμηση, είναι ότι δεν θα μπορούσε να μην υπάρχουν και fake news σε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή λίγη ψευδεπιστήμη, λίγη ψέκα, θα μπορούσε να υπάρχει. Για πες. Ο όρος της γονικής αποξένωσης που περιγράφεται στο κείμενο, που βασίζεται σε αυτό το κείμενο, είναι ένας όρος που επιστημονικά δεν είναι αποδεκτός. Έχει κατακριθεί μια μελέτη από το δεκαετία 70-80, τέλος πάντων, που δεν γίνεται αποδεκτός από την επιστημονική κοινότητα. Και στη ρητορική, και βασίζεται πολύ σε αυτό το νομοσχέδιο, σε αυτή τη ρητορική. Ότι αν δεν δώσει το χρόνο στον αναγονέα, το παιδί αποξενώνεται κλπ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Έπαιξε με το ηχητικό. Τερερα. Μπορώ να το πάμε έτσι και να αλλάζουμε τις ειδήσεις με αυτό από πίσω. Επόμενο δούμε. Τερερεν, στάχτη πάνω από την Αθήνα. Τερερεν, εργασιακά. Να σου πω κάτι. Κάθε μέρα κάνουμε ραδιόφωνο. Μια φορά στους δύο μήνες θα πέσει και το κομμάτι στην ώρα τους. Στην κατάλληλη στιγμή για εφέ. Θα σου πάει, θα γίνει. Λοιπόν, για πες τώρα, μήνυμα έλαβες για το Λουτράκι? Όχι, γιατί έπαιρνε. Τι? Δεν στέλνουνε. Στείλανε σε άλλους οικισμούς, σε κάποιους άργησαν λίγο να στείλουν, σε άλλους στείλανε. Εντάξει, κλασικά πράγματα, 112. Αυτό δουλεύει, λέει όμως. Ναι, δουλεύει. Στείλανε. Σε κάποιους οικισμούς στείλανε. Όταν ήταν η ώρα της εκένωσης, στείλανε. Αυτό με νοιάζει εμένα. Είμαστε σε φάση που μας λένε δούλεψε το 112. Ένα χρόνο μετά θα βρουν λίγο αυτονόητο. Από όταν δεν δούλευε, βλέπε πλημμύρες στην Εύβοια. Ναι. Είναι αυτό που ειδικεύεται το 112. Είναι πυρκαγιές. Δηλαδή έχουν πει στο Χαρδαγιά, πυρκαγιές ναι. Στις πλημμύρες, ξέρω εγώ, είναι σε φάση. Μα τι, να εγκαταλείψω το τέτοιο εν όψει πλημμύρας. Ενώ μόνο αυτό μπορεί να έχει το 112. Και πάμε και θυμόμαστε. Έχουμε ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, ωραία ατμόσφαιρα σήμερα στο λεκανοπέδιο. Και όχι μόνο στο λεκανοπέδιο, σε νησιά του Αιγαίου, Ικαρία, Σύρος και λοιπά, που έχουν βγει και σχετικές φωτογραφίες. Προφανώς η κατάσταση στις περιοχές όπου είναι κοντά στο μέτωπο είναι ακόμα χειρότερη. Ας πούμε, έχουμε βάλει μέσα και ένα βίντεο που έχει βγει από Ελευσίνα για το πώς είναι η κατάσταση. Έχει ξεκινήσει από χθες μεγάλη πυρκαγιά στο Σχήνο Λουτρακίου, στην Κορινθία. Δεν έχει περιοριστεί ακόμα, κατευθύνεται προς Μέγαρα. Κάθε τόσο δίνονται οδηγίες για οικισμούς σε κατοίκους διαφορών περιοχών να εκενώσουν τους οικισμούς τους. Και είναι και όχι κοντά, εντάξει, είναι ακριβώς από κάτω στο χάρτη από την έκταση που κάει και στην Κινέτα. Αν δεν τα λέω πολύ λάθος. Δηλαδή, άμα δεις, είναι αυτό που έμενε. Εντάξει. Είναι φορές που λες είναι η κακιά η ώρα ή δεν είναι η κακιά η ώρα. Τι θες να πεις? Δεν θυμάμαι εγώ που είχε πει στην Κέρκυρα ότι κάποια στιγμή θα καεί ο Μητσοτάκης και μετά καήκε. Ναι, πού να μπερσέκει ο Κερκυρίος εδώ πέρα. Εντάξει ρε παιδί μου. Δηλαδή και αυτό για κακό του το λες, ότι έχει το προορατικό χάρισμα. Σου λέει θα καεί, είναι εκεί πέρα που εντάξει. Σημαντικό είναι, σημαντικό. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μετά θα επιστρέψουμε να πούμε τα υπόλοιπα. We'll be right back. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και με εκείνη την πανδημία. Ποια? Πανδημία? Θύμισέ μου. Κορονοϊός? Δεν μου λέει κάτι. Ωραία. Για την πανδημία δεν λέτε τίποτα. Για την πανδημία δεν λέτε τίποτα. Θα πούμε για την πανδημία, παιδιά, έκπληξη. Εκεί που δεν το περιμένεις. Θα πούμε για την πανδημία. Εκεί που όλα δείχνουν ότι δεν θα πει κανείς τίποτα για την πανδημία. Να πανηγυρίσουμε που ανοίγουν τα θερινά. Μια εβδομάδα μετά τα καζίνο. Όμορφες ιστορίες πανδημίας. Να γίνει ένα τέτοιο ανθολόγιο. Με τέτοιες αποφάσεις. Τι να σου πω ρε εσύ. Εγώ νομίζω ότι το θέμα αυτό με τα θερινά και τα καζίνο είναι το κεντρικό θέμα που μας έχει διαφύγει και ψάχνω να βρω τώρα. Υπάρχει ένα ωραίο άρθρο στο Κοσμοδρόμιο που διάβαζα πριν από λίγη ώρα που λέει ακριβώς αυτό, ότι όσο περνάει ο καιρός έχει υπάρξει μια μετακίνηση της επιστημονικής συνένεσης προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης σημασίας που αποδίδεται στα αερολύματα και συνεπώς στη βαρύτητα που έχει για τα ποσοστά της μετάδοσης του ιού ο συγχρονισμός σε κλειστούς χώρους. Τι λες τώρα, Βίρνα, ναι. Ναι. Και λέει ότι πρώτον αυτό. Ωραία. Πρώτον ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι εκθέσεις, ήδη από τον Απρίλιο φαίνεται υπάρχει πολύ μικρότερη έμφαση σε αυτά που συζητούσαμε. Θυμάστε με τις επιφάνειες, παιδιά. Θυμάστε με τα αντισηπτικά, πού έχουν πάει όλα αυτά, τα αντισηπτικά, οι επιφάνειες, τα γάντια, τι έχουν γίνει όλα αυτά, πότε, ποια στιγμή σταματήσαν να ισχύουν αυτά, τέλος πάντων. Και ενώ έχει υπάρξει αυτή η μετατόπιση ως προς την ερμηνεία, ως προς την μελέτη του πώς μεταδίδεται ο κορονοϊός, σε μας τα μέτρα πάρα πολύ επιθετικά κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή δεν τιμωρούσαν μόνο, έδερναν κιόλας ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν έξω, προφανώς παροτρύνοντάς τους να κάθονται μαζί μέσα. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι λογικό αυτό? Ότι τον κόσμο που σάπιζε στο ξύλο για να μην είναι στις πλατείες θα τον οθούσες να έχει κάποια κοινωνική ζωή μέσα σε σπίτια. Αυτό λέει η λογική. Θες να ζητήσουμε και συγγνώμη? Όχι συγγνώμη, ποτέ. Συγγνώμη ποτέ. Απλώς για μας που μας ενδιαφέρει. Αν θες, όποιος έχει φάει ξύλο, παιδιά, σε πλατεία 10 χρόνια. Μίνιμουμ. Όχι, πάει μέσα. Θα μπορούσε. Σε 10 χρόνια μπορεί να βρει κάποια δικαίωση. Στο καλό σενάριο. Επίσης, όποιος έχει φάει ξύλο ή όποιος έχει βασανιστεί, μπορεί μετά να κληθεί να αντιμετωπίσει αυτούς που τον χτύπησαν από φωτογραφίες ταυτότητας, παρότι φορούσε κουκούλα την ώρα που τον έδερναν. Αυτό συνέβη στον Άρη. Λεπτομέρεια. Ναι. Τον κάλεσαν για να τους αναγνωρίσει, υποτίθεται, δείχνοντάς του παρόλα αυτά φωτογραφίες ανθρώπων που δεν ξέρει καν αν ήταν οι συγκεκριμένοι και με δεδομένο ότι του είχαν φορέσει κουκούλα για να μην μπορεί να τους αναγνωρίσει. Αλλά λέμε ότι μέσα σε αυτό το όργιο βίας και καταστολής συνέβη, εκτός από το ότι βασανίστηκαν και ξυλοκοπήθηκαν άνθρωποι, το άλλο που συνέβη είναι ότι υπήρξε ένας παραλογισμός ή στην πραγματικότητα μια πλήρης αντιστροφή του τι θα χρειαζόταν προκειμένου να αντιμετωπίσει κανείς την πανδημία. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει στη δική μας πολιτική αντιμετώπισης της πανδημίας, γιατί είναι εντελώς ακατανόητο υγειονομικά, όπως λέμε εδώ και πολύ καιρό. Ναι, αλλά ελευθερία δεν σημαίνει ασυδοσία, Κωνσταντίνε. Φτιάξαμε, ναι. όπως είπε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το έκανε η Πελώνη στην ενημέρωση, το κάνω κι εγώ. Δηλαδή σου λέει πώς θα πείσω τον κόσμο, θα παραθέσω μήνυμα του Πρωθυπουργού, πεις ok, εντάξει, κυβερνητική εκπρόσωπος είναι, που θα λέει για την ελευθερία, την ασυδοσία, την ανευθυνότητα κλπ. Γιατί άμα σκεφτείς έναν άνθρωπο που αναλαμβάνει τις ευθύνες του και δεν έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας καμία ατασθαλία, δεν είχε καμιά στιγμή έτσι, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε είναι πάντα αυτή η εικόνα που σου κουνάει το δάχτυλο στα διαγγέλματα, το κόψε μετά τα πρώτα τέτοια κρούσματα και το φαντάζεσαι με το ποδηλατάκι του στην Ιθάκη, τον κάνεις εικόνα εκείνη τη στιγμή. Είναι λίγο Μητσοτάκης σε διάγγελμα, Μητσοτάκης παρτάριο, Μητσοτάκης παίζει τένις. Είχε πολλές ασχολίες. Δηλαδή, την έζησε τη ζωή του στην καραντίνα. Αυτό μπορούμε να πούμε. Βγαίνεις, ξέρω εγώ, με κόσμο, μιλάς με κόσμο και μιλάς για την πανδημία και είναι ένα πράγμα που κάπως είχε σταματήσει. Είχαν σταματήσει τα πολλά-πολλά. Δηλαδή, και τι έκανες, εντάξει, δούλευα και κλπ. Ο Μητσοτάκης έχει να πει πράγματα. Τι, εκδρομές και τέτοια. Εκδρομές, το τένις του, τα γλέδια του. Πέρασε. Κάτσε ρε Θάνο με το τένις τώρα. Έτσι κάνουν οι πολιτικοί. Δεν έχεις δει τον Ομπάμα, τον Άδωνη Γεωργιάδη? Δεν έχεις δει? Θυμάσαι αυτό το βίντεο που είχε βγάλει ο Άδωνης Γεωργιάδης που τον έδειχνε να αθλείται? Και είχε μια μπάκα την είχε εκεί με πέρα. Με το Λοβέρδο μαζί. Αυτό δεν είναι με το τένις και αυτή. Υπάρχει φωτογραφία που παίζουν τένις με το Λοβέρδο, αλλά νομίζω ότι στο βίντεο έκανε διάδρομο. Δεν νομίζω ότι έπαιζε με τον Λοβέρδο. Και τον Λοβέρδο τον έχουμε δει να αθλείται. Που είχε. Α, που έπαιζε μπάσκετ. Έπαιζε μπάσκετ, μπράβο. Είχε κάνει μια συνέντευξη που έδειχνε έτσι ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα. Και τον έδειχνε το βίντεο να σουτάρει. Ναι. Και μετά κοβόταν και στο μοντάζ ήταν η μπάλα να μπαίνει στο καλάθι. Λες, αυτό δεν έγινε από το σουτ του Λοβέρδου. Για κανένα λόγο κόλλησαν δύο πλάνα διαφορετικά. Δηλαδή είχε ένα πλάνο που άλλο σουτάρει για τρίποντο. Και μετά είχε από κάπου κάτω πήγαινε στην μπάλα και έπαιρνε η κάμερα άκου το. Τώρα, καλά. Άκου τώρα. Λέω εγώ τώρα. Άκου τώρα. Αν ήταν, αυτά τα. Εντάξει. Τα αριστερά, τα κόμπλεξ τώρα. Δεν μπορεί να βάλει καλάθι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Εντάξει. Να μου πει ο Γιάννης Λοβέρδος να το δεχτώ. Δεν υπάρχει τίποτε που να μπορεί να το κάνει. Αλλά ο Ανδρέας ο Λοβέρδος δεν μπορεί να βάλει ένα καλάθι. Ο επόμενος αρχηγός του Κινάλ, ίσως. Πιθανόν, μάλλον. Θα ήθελε η Νουδού. Α, θα ήθελε, γιατί? Δεν θα ήθελε η Νουδού Ανδρέα Λοβέρδο αρχηγό Κινάλ? Γιατί? Να γίνει η Νουδουβίτα. Στο Κινάλ είναι πάντα δύο τάσεις. Όπως και να το κάνουμε, και πολλοί κόσμοι θα θέλουν να λιδωρήσει, καταλαβαίνω από ακροατές, αλλά υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία θέλει να κινηθεί προς τη Σοσιαλδημοκρατία και άλλη προς τη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχουν και συγκεκριμένα στρατόπεδα παγιωμένα πλέον εδώ καιρό. Δηλαδή υπάρχει είδηση διχασμένο το Κινάλ για τη συνεπιμέλεια και είναι λίγο από μία άποψη ότι αυτό συμβαίνει πάντα. Πάντα μέσα στο Κινάλ, για να αναφέρω πάλι το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις που ήταν ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Καστανίδης. Πολλές φορές έχει παρεύει ο Καστανίδης, πολλές φορές το έχει στηρίξει, έχει αντιδράσει σε κάτι φόφι και μετά έχει σωκοματικά πειρά από Λόβερδο και Γκέρογλου τάδε. Πάντα είναι δύο γραμμές στο Κινάλ, είναι πρακτικά δύο κόμματα που μένουν γιατί εντάξει παιδιά, αν δεν ήμασταν το Πασόκ Παύλα Κινάλ δεν θα ήμασταν στη Βουλή, οπότε ανεχόμαστε ένα στον άλλον. Δεν είναι αυτό που λέμε πολύ συλλεκτικό κόμμα που βγαίνει μια στάση, είναι δύο γραμμές και... Εντάξει. Ο Ανδρέας Λοβέρδος πάντως είναι ικανός και ευφυής πολιτικός. Δεν ξεπλένεται με τίποτα το έγκλημα με τις οροθετικές. Καλώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κουβαλάει σε κάθε του δημόσια εμφάνιση πια. Κάθε φορά που μιλάει, πάντα κάποιος του υπενθυμίζει δικαίως το έγκλημα με τις οροθετικές. Αλλά προφανώς είναι πιο ικανός τέλεχος από αυτούς που συζητάμε τώρα. Πιο ευφυής άνθρωπος είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Από ποιους? Τώρα δεν έχει καμία σχέση τώρα με τον, συνεπώνυμο εκεί πέρα. Με τον, α, εντάξει, ναι. Δεν είναι τέτοιο επίπεδο στέλεχος. Είναι ευφυής άνθρωπος ο Λοβέρδος. Απλώς, ναι, εντάξει. Τα υπόλοιπα. Πώς και δεν έχει πάει στην Ουδού ακόμα ο Βενίσσελος, καλά, αν χάσει την αρχηγία. Τι θα κάνει, θα κάτσει στο Κινάλ? Είπαμε, εκεί θα είναι οριστικό το σχίσμα. Εντάξει, παιδιά, ως γνωστόν, αυτά έτσι είναι στη ζωή. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Φεύγεις από εδώ, πας παραδίπλα, δεν υπάρχουν τα πλούσια. Και προσπαθείς να κάνει και δικό του κόμμα ο Λοβέρδος. Ένα φεγγάρι. Είναι από αυτούς που έχουν κάνει όλο καριέρα. Ένα δυσύλλαβο, δεν ήταν τύπου. Δεν είναι το άρμα πολιτών, αυτό είναι Δημαράς. Δεν θυμάμαι. Τώρα κάθονται όμως και στο τσάτ, ρε Θάνο. Τους έχεις εδώ πέρα, τους δίνουμε τόσα λεφτά. Πόσα παίρνουν οι ακροατές μας? Άσε, μην τα πούμε αυτά δημόσια. Α, ναι. Και δεν γράφουνε τίποτα. Πώς λέγανε ρε παιδιά το κόμμα του Λοβέρδου? Τέλος πάντων. Καστανίδης θα βάλει για προεδρία, ρωτάνε. Όχι. Το άρθρο που σας έλεγα πριν για τα εμβόλια είναι «Η πανδημική αλλαγή παραδείγματος, τα αερολύματα και η ελληνική αδράνεια» του Μιχάλη Παναγιωτάκη. Από το Κοσμοδρόμιο, νομίζω ότι αξίζει να το διαβάσετε. Έχει ένα ενδιαφέρον για αυτά τα ζητήματα που λέγαμε τώρα. Πυρίκαυτο Ελλάς, ρωτάει ο Γκρέκ. Παιδιά, πυρίκαυτο Ελλάς. Είμαι πολύ σίγουρος ότι με τέτοιο όνομα είναι. Είναι Ζουράρης. Το βεβαίωσω, αλλά. Όχι, σίγουρα όχι, σίγουρα όχι. Νέα Ελλάδα, συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα. Σωστό, ρήξη! Μπράβο, μπράβο. Ε? Νομίζω ναι. Αυτό είναι. Η ρήξη. Ναι. Νομίζω ότι η ρήξη είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, ναι, θα είμαστε, παιδιά, θα κάνουμε εμείς τους δημοσιογράφους και εσείς θα κάνετε τους ακροατές, εντάξει, μην επιμένετε άλλο, θα τη βρούμε την άκρη. Να, έχουνε, πέφτει εδώ πέρα, λογότυπο, πέφτει, μιλάμε. Έτοιμοι. Εντάξει. Έτοιμοι. Πώς καταλήξαμε στο κοινάλ, εμείς για πανδημία λέγαμε, για την πανδημία? Όχι, λέγαμε ότι υπάρχουν πάντοτε δύο τάσεις στο κοινάλ, όποιο θέμα και να θέσεις, το κοινάλ έχει πάντα δύο θέσεις. Να. Ρήξη είναι άρδιν, άσε μας ρε παιδιά. Ναι. Μάλιστα, ρήξη χιαστού. Αυτά είχαν ακουστεί παιδιά τότε. Όντως είχαν ακουστεί αυτά τα αστεία τότε με τη ρήξη. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω για την πανδημία ότι είναι. Παρακολουθούμε τώρα τη συζήτηση για τα εμβόλια. Ουσιαστικά δηλαδή την κρίση εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και τους επίσημους εκφραστές της επιστημονικής ομοφωνίας, της επιστημονικής συνένεσης στην κυβέρνηση. Αυτό παρακολουθούμε αυτή την περίοδο. Έχουμε κρούσματα σε ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στην τρίτη ηλικία και οι οποίοι λογικά θα λέγαμε ότι θα μπορούσαν να έχουν εμβολιαστεί και δεν εμβολιάστηκαν. Την έχουμε βρει σε αυτά την απάντηση, δεν θέλανε. Ναι. Είμαστε σίγουροι, τους έχουμε κάνει όλοι. Είμαστε σίγουροι ότι... Είναι αντιεμβολιαστές. Ναι. Εγώ σε αυτό επιμένω και επανέρχομαι, μου κάνει τρομερή εντύπωση η προθυμία με την οποία συζητιέται αυτό το θέμα ακολουθώντας την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Δηλαδή διαβάζω κείμενα μάλιστα γραμμένα και από προοδευτικούς σχολιαστές που ουσιαστικά μας λένε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι ανεμβολίαστοι είναι φωνιάδες και ότι αυτοί που δεν εμβολιάζονται ευθύνονται για τους χιλιάδες θανάτους. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι λίγο προκλητικό να το λέει κανείς. Όπως ξέρετε, ανήκω σε αυτούς που έχουν εμπιστοσύνη στην επιστήμη, έχω εμβολιαστεί παρότι δεν έβγαλα και δεν κοινοποίησα σχετική φωτογραφία, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι άδικο να το λέει κανείς. Δηλαδή έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό που ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σε σχέση με τις μεθ, με τα τεστ, με την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια λογική τώρα ξαφνικά να υιοθετήσουμε τα επιχειρήματα της κυβέρνησης ότι για τους νεκρούς ευθύνονται αυτοί που δεν εμβολιάστηκαν. Δεν έχουμε δηλαδή τέτοια στοιχεία που να δείχνουν ότι ήταν έτοιμος ο μηχανισμός και καθυστερεί από την αντίσταση της κοινωνίας. Μπορεί να συμβεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει συμβεί. Έχουμε παραδείγματα δηλαδή όπου η προθυμία του κόσμου βρίσκεται πιο πίσω από τη διαθεσιμότητα των εμβολίων. Εδώ πέρα τουλάχιστον να πούμε ότι δεν είμαστε εκεί και ότι με αυτή την έννοια είναι λαθροχειρία υπέρ της κυβέρνησης να λέει κανείς ότι όσοι δεν εμβολιάζονται είναι φωνιάδες. Έτσι κι αλλιώς το να πεις ότι είναι κάποιος φωνιάς επειδή δεν εμβολιάζεται, νομίζω ότι επίσης είναι κάτι που πρέπει να κριθεί κάπως με μια αυτοσυγκράτηση. Αυτός που δεν εμβολιάζεται μεταδίδει τον ιό πολύ περισσότερο. Καλά. Και συνεπώς ευνοεί και τις μεταλλάξεις πολύ περισσότερο. Αλλά μην το διατυπώνουμε κι εμείς με έναν τρόπο σαν να έχει πάρει το μυδράλιο και σκοτώνει ο άλλος. Καλά, φωνιάδες πριν ένα χρόνο ήταν αυτοί που βγαίναν στην παραλία της Θεσσαλονίκης, ας πούμε, και τολμούσαν να κάνουν βόλτα. Είπαμε και πριν το πόσο καλά πήγε αυτή η επιστημονική εντός εισαγωγικών ανάλυση. Φωνιάδες ήταν αυτοί που κατέβαιναν στις πορείες και όλα τα σχετικά. Τώρα έχουμε αυτούς τους φωνιάδες. Γενικά, είναι αυτό το αντιλαϊκίστικο της Νέας Δημοκρατίας, το ψύχρεμο, το ρεαλιστικό, το καλό, το ορθό, το βασισμένο σε πραγματικά στοιχεία. Ναι, και με αυτήν την έννοια εγώ έχω και πάρα πολλές επιφυλάξεις για την συζήτηση αυτή για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων. Νομίζω ότι θέτει σοβαρότατα ζητήματα αυτονομίας, ελευθερίας που θα έπρεπε να μας απασχολήσουν. Και ξαναλέω, τα λέω όλα αυτά από την άποψη ενός, από την οπτική γωνία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει εκφραστεί πάντοτε ρητά υπέρ του εμβολιασμού και μάλιστα χωρίς επιφυλάξεις. Δεν έχω δηλαδή, δεν έχω επιμείνει σε επιφυλάξεις για παρενέργειες και τα λοιπά. Το λέω όμως ότι η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών δεν είναι καλή. Ότι έχει τα αντίθετα αποτελέσματα ως προς το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Υπάρχει πάρα πολλής κόσμος που έχει απορίες, αντιρρήσεις, φόβους κτλ. Με αυτόν τον κόσμο πρέπει να συζητήσεις. Και πρέπει να συζητήσουν οι υγειονομικοί. Ναι, είναι πάντα είναι ένα μέρος της κουβέντας που από τους υπερασπιστές όλων αυτών που έκανα πριν γίνεται έξαλα. Και εσύ είσαι σε μια δύσκολη θέση να προσπαθείς να μπαντάρεις και να προσπαθείς να μιλήσεις ψύχρεμα. Το ίδιο γινόταν και με τα εμβόλια, όταν πανηγύρισαν από τον Δεκέμβρη για τα εμβόλια και έπρεπε να πεις, παιδιά, εγώ είμαι full υπέρ του εμβολιασμού, αλλά για 3-4 μήνες δεν θα έχει αλλάξει κατάσταση. Και υπήρχε, α, εσύ αντιεμβολιαστής και, αυτό που έλεγανε στην αντιπολίτευση από την κυβέρνηση, ότι δεν πανηγυρίζεις για το επίτευγμα της ανθρωπότητας. Παιδιά, πανηγυρίζει για το επίτευγμα της ανθρωπότητας, αλλά επίτευγμα της ανθρωπότητας είναι και η μέθηκη γιατρή, ας πούμε. Δεν το έχουμε εξελίξει και σε αυτό το κομμάτι. Και υπήρχε όλο αυτό. Τώρα είναι το καινούριο, ας πούμε, στο πώς τοποθετήσεις περί του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Υπάρχει ένα ζήτημα, έχει ξεκινήσει από την ΕΜΑΚ, είναι πιθανό να περάσει και σε άλλες πλευρές του δημοσίου. Και είναι λίγο ευαίσθητο ζήτημα, όπως και να το κάνουμε. Οι υγειονομικοί να μας πούν για τα λεωφορεία, Κωνσταντίνε, τι να μας πούν για τα εμβόλια, ο καθένας στην ειδικότητά του. Σωστό. Σωστό. Όχι, οι λοιμοξιολόγοι λένε για τα λεωφορεία, οι υγειονομικοί μια χαρά τα λένε. Υγειονομικοί, εντάξει, όπως χρησιμοποιεί τη λέξη, εννοούμε γιατρούς νοσηλευτές. Οι λοιμοξιολόγοι είναι λεωφορεατζιολόγοι. Συγκοινωνιολόγοι που στον ελεύθερο τους χρόνο κάνουν ενημερώσεις επιτροπής. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή σε αυτό. Νομίζω ότι η πίστη μας στην επιστήμη δεν θα πρέπει να μας τυφλώνει απέναντι σε εύλογα και δίκαια επιχειρήματα εναντίον του τρόπου με τον οποίο η επιστήμη μεταφράζεται σε πραγματικές κοινωνικές σχέσεις, σε εμπόριο φαρμάκων και ούτω καθεξής. Δεν είναι τόσο δύσκολο να κάνουμε και τα δύο, είναι αυτό που λένε διμέτωπος αγώνας. Τα κάνουμε και τα δύο. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε μια κριτική στην ψευδοεπιστήμη και παρόλα αυτά να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το παιχνίδι που παίζεται από το ιατροφαρμακευτικό κατεστημένο ή από την κυβέρνηση στην προκειμένη περίπτωση. Δεν νομίζω ότι είναι ότι υπάρχει κάποιος λόγος εμείς να παραστήσουμε εδώ πέρα το μέτωπο της υγειονομικής λογικής. Έχω την εντύπωση ότι γίνεται κάπως έτσι. Βλέπω έναν φανατισμό εναντίον των ψεκασμένων που νομίζω ότι είναι, πώς να το πω, καταρχάς εμένα μου φαίνεται άκομψο όταν επιλέγει κανείς ένα τόσο εύκολο αντίπαλο. Μου φαίνεται άκομψο, ρε παιδί μου, φαίνεται ότι δεν παράγεται πολύ ενδιαφέρον λόγος στην δημόσια συζήτηση όταν έχεις επιλέξει έναν αντίπαλο που είναι τόσο πολύ αφελής. Και είναι όλη σου η έγνοια, ας πούμε, να κοροϊδέψεις. Δεν λέω να μην κοροϊδέψεις, εντάξει, τώρα καταλαβαίνω. Μακριά από το δικό σου μικρό κόσμο, όπως και να το κάνουμε. Το δικό σου, όπως είναι τώρα, το χρησιμοποιείς πολλές φορές εν τω μεταξύ. Το θάλαμο που λένε για τα social. Από θάλαμο αντίχησης. Ναι. Θάλαμο αντίχησης. Καλά, το chat ήταν να μην ακούσει για κόμματα μικρά. Είναι αγαπημένο θέμα συζήτησης, γιατί είναι σαν trivial. Πολλές φορές υπάρχει ερώτηση για το ποιος θα έχει καταφέρει καλύτερα από μικρό κόμμα να φύγει από μεγάλο κόμμα, να κάνει μικρό και να τα πάει καλά. Και οι απαντήσεις μέχρι στιγμής είναι Βαρουφάκης, εντάξει, ΣΥΡΙΖΑ, από ΣΥΡΙΖΑ Μέρα και Πάνος, και Πάνος Καμένος. Προσθέσω Αντώνη Σαμαρά, Καρατζαφέρης. Νομίζω ο Καμένος και ο Καρατζαφέρης είναι αυτοί που τα κατάφεραν καλύτερα. Με την έννοια... τα μνημόνια. Ναι, αλλά ειδικά οι ΑΝΕΛ δημιουργήθηκαν μέσα στα μνημόνια. Και το καλύτερα εννοούμε ότι για κάποιες κοινοβουλευτικές περιόδους, γιατί είδα και ένα σχόλιο και όντως μια φορά στη Βουλή δεν μετράει πυροτέχνημα, για κάποιες εκλογές, για σειρά εκλογών ήταν μέσα στη Βουλή σταθερά και έφτασαν να συγκυβερνήσουν κιόλας. Και ο Κουβέλης επίσης, αλλά εντάξει. Καλά, ο Κουβέλης τώρα είναι η πιο δραματική περίπτωση. Ναι, ο Κουβέλης ήταν, το λες ένα πυροτέχνημα και εντάξει. Ο Κακομοίρης έλεγε μια, αυτά που κατέληξε μια... να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα πέσε λάθος στιγμή και καταστράφηκε πολιτικά. Δηλαδή οι άλλοι πουλήσανε επανάσταση μέχρι να εκλεγούν, μετά γίνανε φωνή της λογικής και τους είπε ο κόσμος μπράβο, δεν πειράζει, εσύ να είσαι καλά. Και ο Κουβέλης ξεκίνησε συμβιβασμένος χωρίς να πουλήσει φούμαρα επαναστατικά, με αποτέλεσμα να καταστραφεί πολιτικά. Είναι άδικη η... είναι άδικη η ζωή, τι να κάνουμε. Είναι άδικη ιδίως για τον Φώτη Κουβέλη. Ναι. Είπαμε εγώ. Ποτάμι Ρεθάνο λίγο έφασε. Όχι, το ποτάμι ήρθε. Δεν, ήταν, δεν είναι τέτοια περίπτωση. Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Δεν ήταν κάπου Θοδωράκης. Ήρθε. Ναι, ήταν. Τον τρόπο που ήρθε. Κάλυπτε έναν κόσμο εκεί πέρα. Τώρα πήγε στο Μητσοτάκι όλο. Επίσης, ναι. Λατρεύω τον Κυφάκη με το. Στο TPP δεν θα μιλάς για θέμα που αναγράφεις το πτυχίο σου. Και έχει τον πρόεδρο της στην Βρετανική Βουλή. Το. Πώς είναι. Που κάνει το. Όρντα. Όρντα! Το δεύτερο καλύτερο πρόεδρο Βουλής που έχει υπάρξει, η πρώτη είναι γνωστή η περίπτωση. Και Κωνσταντοπούλου. Προφανώς. Και το Φρουρά δεν ήταν καλή στιγμή. Αλλά ήταν μια στιγμή τώρα. Ήταν πρόεδρος, δεν ήταν πρόεδρος στον Παλαούρα, ήταν αντιπρόεδρος. Πρόεδρος ήταν ο Βούτσης. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Όχι, όχι. Σαν την Κωνσταντοπούλου δεν έχουμε ζήσει. Εκεί που ήταν. Είχε δοθεί αξία στο θεσμό ξαφνικά. Καταλάβαινε ότι υπάρχει ένα. Θεσμικός ρόλος που έχει κρυφτεί από τα μάτια μας όλα αυτά τα χρόνια. John Bercow, μπράβο. Νομίζω Bercow. Νομίζω είναι δύο ρο. Εντάξει, παιδιά. Ο πρόεδρος και ήταν και πρόεδρος σε όλες τις διαδικασίες του Brexit. Εκεί κέρδισε τη διασημότητα, γιατί ήταν έξαλλες πολλές συνεδριάσεις. Παρακολουθούσε πολλοί κόσμος διεθνώς για τις ψήφους της Βρετανικής Βουλής, τότε που πήγαιναν κάτω στις εκλογές. Οπότε είχε σε αυτόν εκεί πέρα και. Έγινε κάπως φίρμα. Τώρα με τα σούλα που θάβει τα EuroLeague που πάμε, γράφει Of The Sun, έχει δίκιο. Καλά, όχι μόνο αυτό. Δηλαδή η λειτουργία της Βουλής. Υπάρχει ζήτημα με τη λειτουργία της Βουλής πρώτα απ' όλα τώρα. Το έβαλε και ο Τσίπρας στην ομιλία του. Στο παρελθόν το έχουν βάλει και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο Μέρα, ας πούμε, να στέλνει επιστολές στον Τασούλα και όχι για τα EuroLeague, πιο μετά, πριν μερικούς μήνες. Για το ότι δεν έχει ανοίξει η Βουλή πρακτικά. Δηλαδή η Βουλή συνεχίζει με τους ίδιους περιορισμούς που ήταν επί lockdown. Είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, ανοίξει τα πάντα. Δεν έχουν ανοίξει τα πανεπιστήμια και Βουλή. Δηλαδή, το λες και κάπως ότι είναι δύο τομείς κάπως ενοχλητικοί για τη Νέα Δημοκρατία. Όπως και να το κάνουμε. Και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Που σημαίνει επιστολικές ψήφοι, πιο καλά ελεγχόμενες κλπ. Που σε συνδυασμό με άλλες μεθοδεύσεις, όπως τα μνημόνια για τη Βόρεια Μακεδονία στις καλένδες, φέρνουν μια εικόνα. Πώς το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό της καραντίνα στη Δημοκρατία, η Δημοκρατία σε καραντίνα. Δεν μου λες κάτι, εσύ πιστεύεις ότι αυτά τα διαγγέλματα είναι green screen σε κάποιο εξωτικό μέρος του Μητσοτάκη? Ένα-δύο ήταν σίγουρα green screen. Τώρα κάνουμε μια αποτίμηση, αυτή είναι η αποτίμηση πανδημία στα διαγγέλματα του Μητσοτάκη. Τεχνολογική αποτίμηση. Έβλεπες εσύ δηλαδή τώρα... Κοίτα, είναι ένα πλάνο που το είχαν σχολιάσει διάφοροι στο τελευταίο διάγγελμα εκεί που ήταν ηλιόλουστο. Που είχε το ίδιο βιβλίο στην ίδια σελίδα και μια γλάστρα. Τι ήτανε? Ήταν ακριβώς το ίδιο background σε ένα πλαίσιο που, οκ, 6 τελευταίους μήνες κάτι θα μπορούσε να έχει αλλάξει μικρό. Να έχει διαβάσει, φύλλα, πάει λίγο παρακάτω. Να έχει διαβάσει μια σελίδα, να έχει φυσήξει λίγο και τα φύλλα να είναι κάπως διαφορετικά. Να έχει αλλάξει κανένα βιβλίο, κάτι στη διακόσμη, να υπάρχει καμιά πένα κάπου ρηγμένη. Ήταν εντελώς το ίδιο background. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή, αν μας κοροϊδεύει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στάνω, δεν υπάρχει τίποτα για να στηριχτούμε σε αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες είναι αυτό που λέμε από την αρχή για το πώς είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχεις επικοινωνιακή υπεροπλία, οπότε όλα τα υπόλοιπα χέστηκες. Λες, εντάξει, θα βγω, θα πω δεν είναι έτσι. Και θα βγουν και όλα τα κανάλια και θα λένε δεν είναι έτσι. Δεν καταργείται το οκτάωρο. Κανένα πρόβλημα. Και δεν θα συμβεί τίποτα. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη απόλαυση. Μακάρι να τη ζήσουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας όταν διαφθαρούμε, Θάνο. Να κυβερνάς και να έχεις μαζί σου όλον αυτόν τον στρατό των πυθύνιων παπαγάλων να λέει πως ό,τι κάνεις καλά το κάνεις. Θα είναι πολύ ωραίο. Είναι ένα quiz, ξέρω εγώ, πόσο θα είχε κρατήσει η Νέα Δημοκρατία αν στοιχειωδώς δεν είχε. Και πολλές φορές γίνεται και το contrast με συνεντεύξεις άλλων, όπως έγινε στην συνέντευξη του Θεοχάρη στο BBC. Ή όπως έγινε, έδωσε ο Νετανιάχου μια συνέντευξη σε αμερικανικό δίκτυο ή σε βρετανικό. Και δέχτηκε ερώτηση για το κατηγορήστε για διαφθορά κλπ. Το ένα τ' άλλο. Μήπως αυτό το κάνετε και να μείνετε στη θέση σας. Είναι κάπως σκληρή ερώτηση. Και την κάνουν στον Νετανιάχου, που δεν είναι ότι έχουν και κακή θέση οι συγκεκριμένες χώρες. Με τη μικρή μου ανασχόληση με γραφικά και ως καν τρισδιά στα γραφικά, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τόσο πρόχειρη εκεί στον Κούλι. Ναι, οκ, okay, είναι από την άλλη. Μα πώς σου ξέφυγε αυτό. Αλλά. Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν για τη δημοκρατία. Υπάρχει και θέλαμε να το βάλουμε, θα το πούμε σε επόμενη μέρα. Μπορούμε και αύριο, ότι το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης δεν σταματάει. Και υπάρχει ένα νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση που έρχεται στην Ολομέλεια μετά από αυτό το πράγμα της συνεπιμέλειας. Που έχει διάφορα ζητήματα. Γιατί όχι απλά διαλύει την απλή αναλογική. Έχει ρυθμίσεις όπως με το 43% εκλέγει σε δήμαρχος και μετά έχει και τα 3 πέμπτα του Δημοτικού Συμβουλίου. Που είναι κάπως άνισο. Δηλαδή, όχι απλά ξαναμπαίνει ένα μπόνους και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Και όλο αυτό είναι για την κυβερνησιμότητα. Θέλουμε και άλλη κυβερνησιμότητα. Θέλουμε πάρα φτάνει πολύ καλή κυβερνησιμότητα. Όχι, φτάνει. Αντιπροσωπευτικό, ναι, λειτουργεί η δημοκρατία. Η μοναρχία, ας πούμε, έχει μεγάλη κυβερνησιμότητα. Αυτή είναι η κυβερνησιμότητα. Είναι, ναι, η κυβερνησιμότητα που όλοι ψάχναμε, παιδιά. Λοιπόν, η καλησπερισιμότητα του chat έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα και η αποχαιρεστησιμότητα. Είμαστε έτοιμοι να σας αποχαιρετήσουμε. Κατάλαβα το φινάλε, αλλά γεια σας. Σας ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Ακολουθείς Σπάρτακος. Γεια.